Hendaiako 10 biztanleek sinadura bilketa bat abiatu zuten udan zehar Avenida Zubiaren enegarren itxiera salatzeko eta behin betikoz irekitzea eskatzeko. Frantses gobernuari luzatua zitzaion eskaera hori edo izenpedura bilketa hori eta iragarri zuten urriaren hasieran epea bukatzean. Hendaiako auzapezariko txe ezenarrori laraziko zizkiotela sinadura bilketak gero ark suprefetari, elarazteko edo prefetari hobeki erranik. Ekimen horren bultzatzaileetako bat Mikel Erkiaga, Hendaiarra da, telefonoaren bertzealdean dugu. Egunon, Mikel, zer moduz? Bai, egunon, ongi izan behar. Larun bat honetan, izan zenuten sinadura bilketaren itxiera, 12.000 sinadura baina gehiago bildu dituzue, Hendaiarrak ez dira denak, eskualdeko herritarrei zabaldu baitzitzaien deialdia, baina la ere, kopurua adierazgarria ez da? Bai, justu 12.644 sinadura biltzea lortu genuen, bai. Eta, kontent horrekin? Bai. Oso kontent, eta ba, gero beti gelditzen zaizu hor, pusu pixkatxoa datzean, ba, jende gehiago egon baginan, ba, indikan beste, horren beste ez, baino, beste... 3-4 mila gehiago egiteko aukera bat zegoela, ze jendea oso prez zegoen sinatzeko, gehien apai, aurkitzen zenitun ere bai batzuek oso nola esan, nola pixen maiz preso bakin da, egiten maiz erjarin dola duena, baina orokorrian gehien nagusi batek oso pozik eta batzuek guk komentatu gabe etzorten ziren maira eta sinatu eta bega animo eta bai, giron aurkitu dugu hiru herrietan, Argi geratzen da beraz, Bidasoaldeko biztanleen iritzi majoritarioa zein den, mailak aipatu dituzu, interneten sinatzeko aukera izan zen, baina ilabete hauetan zehar ekimen fisikoak ere errandezagun biderkatu dituzu, ez da? Bai, internetet bitartez, bai, 1.600 sinadura bildu ziren, eta beste guztia, 9.000, ba, eskuz, paperean. Ados. Eta gero zer zanik ez, hiru herrietako bogein bat, Irunekoak eta Hendaiako komertzio batzuek, jatetxeak, eta ere jarri dute bere partez, beraien lantxoa eta zera, sinadura asko bildu dira, esan bezala, ba, bai jatetxeetan eta komertzio batzuetan eta bar. Meritua badu, hain jende gutxiren artean alako oihartzuna lortzeak, erran bezala larun batean eman zenizkioten, Hendaiako auzapezari ez ezik Irungo eta Hondarribiko alkateak ere bildu ziren Hendaiako herriko etxean, hor ikusi genituen, kotxe zen arro Jose Antonio Santano eta Igor Enparan beraz, eta hoiei eman zenizkieten 12.644 sinadura hoiek, orain, haiek, ze misio dute sinadura hoiekin? Ba, zuk, aztapenean esan duzun bezala, ba, Hendaiako auzapezak, kotxe zen arrok, prefetari iramango dio bildutako sinadura horiek, eta prefetak ba, berak nola erabaki ezin duen hartu, baizik eta gora goti datorren historia baden, ba, barne ministeritzari iramango dio hemengo jendearen eskaera. Ze zubi hauek, zubia eta aeroportuak eta zubi nazioarteko zubiak eta arne ministerioaren esku daude eta ba azkenean izango da bidea ba barne ministerioara ailegatzea sinadura guzti horiek. Goiz da, oraindik nolako emaitzak emanen dituen asmatzeko, baina ba, bueno, biderkatzen dira honekin ere aukerak, erranen dugu mobilizazioak badirela ere askioikoak hemen, zuek bertze bide bat urratzeko beharra ikusi zenuten sinadura bilketaren eskutik agian eskuragarriagoa egiteko herritarrentzat, ezta? Mobilizatzeko edo bederen haien hitza entzunarazteko aukera. Bai, hori da pixkat ba agintariak ikusteko herria ez da hola bat ere kontent zubi hori itxita dagoen bitartean. Areta gehiago, enbeste diru gastatu oso polit ondu zuten eta handi lehoia betera arrazoi handi gabe itxi eta gero gaina azkenengo ba, urte osoa beste zera, zubi guztiak eta pasu guztiak irekita daude, eta hau ez. Eta justu oinezkoentzako eta biziklintentzako, txirrindarentzako dagoen zubia. Ez dakit inolako zentzurik eta jende guztiak galdetzen dizu, baina zergatik dago itxita, zergatik dago itxita, da. Ba, zergatik dago itxita, ba, ez dakagu gauza garbirik erantzuteko, ba, uste dugu azken finean, ba, horregoitik dato zen erabakia direla, eta ba, gu beti bezala herritarrok ba, zergak ordaindu eta isilik egotea nahi dute, eta ba, hori da azken finean esan litakena, bestela ez dago zentzurik, beste guztiak, pasu guztiak irekita hon, eta bat iztea. Ba, honekin geratuko gara, espero dezagun, 12.000-tik gora herritarren oihu hori entzunen dutela, entzuteko den lekuetan, eta zentzugabekeria honekin bukatuko dela. Mikel Erkiaga, Avenida Zubiaren irekieraren aldeko kolektiboko kidea, mi esker, Arrantxeta Irratian izateagatik. Mi esker zueri.